تلک آیات کتاب الحکیم میں الحکیم کے مقدس معنی ذکر کیے تو ان میں الحکیم میں یہ رد ہے مرزاریت کا. نمبر دو یہ رد ہے اور روشن خیالی جیسے لبرل قوم ہے ان کا نظریہ ہے کہ قرآن سابقہ اقوام کے لیے ہدایت ہے اور موجودہ زمانے میں تو فیکٹر ہوگا اور موجودہ سائنسی دور میں قرآن کریم کی تعلیمات قابل عمل نہیں. اکان للناس سے عجبن یہ رد ہے رضا خالیت پر مسئلہ بشریت میں. ان انزل الناس وبشر الذين آمنوا یہ رد ہے پرویزیت پر اور بیان ہے مقام رسالت کا. ثم استوى على العرش بات ہو گئی کہ رد ہے غیر مقلدیت کا کہ استوى ایسی تشریح کرتے ہیں جس سے فرقہ مشبہ کی ترجمانی ہوتی ہے ما من شفیعٍ الا من بعد اذنه اس میں رد ہے رافضیت رضا خانیت اور واحیاتیت کا. رضا خانی اور رافضی ان کا شفاعت کا نظریہ پوری شفاعت ایک کہلیہ کا نظریہ ہے. شفاعت کی بات میں سمجھا چکا ہوں یعنی شفاعت ایک کہلیہ اللہ ان کی محبت میں مجبور ہے اور رہ گئے وحیاتی. وحیاتی مرنے کے بعد قیامت سے پہلے شفاعت کے قائل ہیں. اس نظریے کا نام ہے استشفاء. استشفاء کے قائل ہے حالانکہ اذن شفاعت کا قیامت کے دن ہوگا. یہ وفات کے بعد قیامت سے پہلے مرنے کے بعد برزخی یا قبر میں نظریہ استشفاء یہ بلا اذن شفاعت ہے. بل اذن میں یہاں شفاعت بالاذن ثابت ہوئی. اسی طرح فعبودو ہو تمام فرق شرکیہ پر رد ہے. فعبودو ہو رافضی ہوں رضا خانی ہوں یا للہ ہوں جی یہ سب ایسے افعال جن کا نام عبادت نہیں رکھتے لیکن ہوتے افعال عبادت ہیں جیسے غیر اللہ کی پکار یا غیر اللہ کے لیے ما فوق الاسباب سما کا نظریہ غیر اللہ کی منت منوتی نظر نیاز غیر اللہ کے نام پر وظیفے اور غیر اللہ کے نام تعویذوں میں درج کرنا جی یہ سب فعبدو ہو اس آیت میں ان سب کا رد ہے جی آپ لا تذکرون میں رد ہے رائے بندی نظر فکر کا ان کی فکر یہ ہے کہ قرآن قابل فہم نہیں اور یہ سمجھ نہیں آتا حالانکہ اپالات وسط کا رول میں تذکیر کی ترغیب دی گئی اور تذکیر بعد تذکیر فہم ہو سکتی ہے سمجھ آئے تو نصیحت حاصل ہوتی ہے جب قابل فہم ہی نہیں نصیحت کیسے حاصل ہوگی اپالات وسط کا رول الیہ مرجعکم رد رفضیت رضا خانیت کا اس حسر میں الیہ اسی ہی کی طرف جبکہ رضا خانی رابطی فکر یہ ہے کہ قیامت کے دن اولیاء اللہ اور امام یہ اپنے مریدوں کو سنبھالیں گے اور جس پیر کے مرید ہیں اسی کی طرف ہو جائیں گے اور بارہ امام حضرت علی جنت جہنم تقسیم کریں گے اس فکر میں رضا خانی رافضی سب مشترک ہے نیز رد ہے تمام فرق منکرین باعث کا کرینے بعد انہ یبدا الخلق ثم یعیدہ جس میں رد ہے رافضیت رضا خانیت وحیاتیت اور غیر مقلدیت یہ سب کہتے ہیں مرنے کے بعد پھر روحیں جسم میں ہیں اور جسم زندہ ہے اگر جسم زندہ ہے تو اعادہ کا معنی نہیں بنتا ثم یعیدہ موت کے بعد بھی جسم زندہ ہو تو اعادہ کا معنی ہے نا میں سمجھا چکا ہوں ترجمے میں جی اب صرف اشارات کروں گا کیونکہ ان دو صورتوں میں تفصیلی بات نہیں ہو سکی اس لیے رد فرا کے باطلہ سورہ یونس سورہ ہود میں وہ ترجمے میں باتیں آ چکی ہیں کچھ تو جو سمجھنے والے ساتھی ہیں وہ تو سمجھ جائیں گے اور دوسرے ویسے اعتبار کر لیں ثم یعیدہ اعادہ کا تحقق نہیں ہوتا اگر قبروں والے زندہ ہو اعادہ تب بھی متصور ہے کہ انہیں میت تسلیم کیا جائے اور قیامت کے دن پھر اعادہ حیات کا وہ متصور ہے لِيَجْزِي الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ یہ رد ہے عیسائیت کا رافضیت کا اور متصوفین کا عیسائیت کا رد کیسے ہے ان کا نظریہ کفارے کا ہے کفارے کا کہ نجات کا دار و مدار صرف ہو عیسائی مذہب قبول کر لیا جائے تو حضرت عیسیٰ کا صلیب پر پھانسی لگنا وہ نجات کے لیے کافی ہے صرف نسبت عیسائیت کی جبکہ قرآن میں آمنوا وعملوا الصالحات اس کے بارے میں ذکر کیا کہ کامیابی کی دو بنیادیں ہیں ایمان عمل صالح نہ کہ نسبت عیسائیت رافضیوں کا نظریہ ہے کہ قیامت کے دن شیعوں کے گناہوں کی سزا سنی بھگتیں گے لہذا نسبت تشیع یہ نجات ہے. اسی طرح متصدقین وہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری بیعت کی نسبت ہی نجات کے لیے کافی ہے, عمل کی ضرورت نہیں, پیر مضبوط ہونا چاہیے. جہاں اللہ نے فرمایا سارا جہان پیدا ہی میں نے اس لیے کیا تاکہ ایمان عمل صالح والوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ ملے. معلوم ہوتا ہے نسبت بھی یہ دار و مدار نجات کا نہیں, اور فرقوں کی نسبت بھی بیت اور پیروں کی نسبت بھی. یہاں پر دار و مدار ایمان عمل صالح کو ذکر کیا گیا. والذین کفروا لهم شراب من حمیم عذاب بما كانوا یکفرون. یہ سب کسی پر دار و مدار کفر خسران کا, ایمان نجات کا. والذی جعل الشمس ضیاء, ما خلق اللہ ذلک الا بالحق. یہ بھی رضاخانی, رافضی اور باحیاتی ان سب کا رد ہے. اس طرح کہ اللہ فرماتے ہیں سارا جہان کیوں پیدا کیا؟ توحید کے لیے. سب جہان کی تخلیق کا مقصد اظہار توحید ہے. رافضی کہتے ہیں پانچ در پاک مقصود ہے. جہان کے کیوں بنایا گیا؟ پانچ در پاک کے لیے. اور رضاخانی اور للر پارٹی کہتی ہے کہ جہان بنا ہے نبی پاک علیہ السلام کے لیے. قرآن کہتا ہے الا بالحق, الا بالحق لہو دعوت الحق. یہ قرآن بنا ہے اللہ کی توحید کے اظہار کے لیے. مفصل الآیات ہوگی یقینا پھر اختلاف نہیں بننا. آگے ان الذين لا يرجون لقاءنا رضوا بالحياة الدنيا. یہ رد ہے کلمہ گو داڑیوں پر. کلمہ گو داڑیے, کلمہ گو داڑیے کا مطلب کہ اسلام کا بظاہر نام بھی لیتے ہیں لیکن مشغولیت بھی دنیا اس حد تک ہے کہ آخرت سے بالکل غافل ہے, اور سب کچھ اطمینان اور رضا دنیا کے ساتھ ہے. تو عملاً یہ داڑیے لوگ ہیں, عمل کے اعتبار سے دعویٰ ایمان کا ہے لیکن ایمان کو حیثیت ہی نہیں دی, آخرت کو حیثیت ہی نہیں دی. ساری حیثیت رضا فی دنیا, بالحیات دنیا اور اطمینان فی دنیا, یہ حالت ہے داڑیت کی اور کفر کی. یہدیہم ربہم بایمانہم. یہ بھی اسی طرح آمنوا وعملوا الصالحات. ان تمام فرقوں پہ رد ہے جو نسبت کو کافی سمجھتے ہیں, نسبت خواہ مذہب کی یا بیعت کی یا مخصوص اپنے حلقوں کی نسبت. یا اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن منزل مقصود ملے گی ایمان کی وجہ سے. ایمان کی بے ایمان ہنفا سببی جائے, ایمان ہی سبب بنے گا. سبحانک اللہم تحیتہم فیہا سلام. اس میں بھی رد ہے تمام فرق شرکیہ کا. سبحانک اللہم یہ سبحان تنزیہ سے ہے, اور تنزیہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک سمجھنا. شریک اللہ کے لیے عیب ہے اور نائب اللہ تعالیٰ کے لیے عیب ہے, اور اللہ تعالیٰ کو عاشق سمجھنا, عشق یہ اللہ تعالیٰ کے لیے عیب ہے. لوگوں کا نظریہ ہے کہ اللہ نبی کا عاشق ہے، حالانکہ عشق جو ہے یہ عیب ہے، اللہ اس سے پاک ہے، اور شریف عیب وزیر اللہ تعالیٰ کے لیے بنانا یہ عیب ہے. احمد یار گجراتی نے لکھا کہ نبی پاک علیہ السلام اللہ کے وزیر اعظم ہیں سلطنت مصطفیٰ میں، حالانکہ یہ وزیر اسی طرح صوفیاء اور اس قسم کے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ مشورہ کرتا ہے، احمد رضا نے بھی لکھا الامن والخدا میں، تو اللہ مشیروں سے پاک ہے. سبحانک اللہم میں تنزیح اللہ تعالی عن کل ما لا یلیق بشانہ، سبحان کا معنی اللہ کو ہر اس چیز سے پاک سمجھنا جو اس کی شان کے لائق نہیں. تو عشق معشوقی کرنا یہ اللہ کی شان کے لائق نہیں، اور اسی طرح مخلوق کی صفات اللہ کے لیے ثابت کرنا یہ بھی اللہ تعالی کی شان کے لائق نہیں. اذا مثل انسان میں رد ہے رافضیت، رضا خانیت اور اس طرح کے سب مشرکین پر. کیسے رد ہے؟ یہاں بھی اللہ رب العزت نے مشرک انسان کی حالت بیان کی، اور یہی حالت جو اس آیت میں مشرک کی بیان ہوئی یہی حالت ان مشرکین کی ہے، بلکہ اس سے بھی زائد. سنیے نا للمصرفین رد اہل بدعت پر، بدعت میں اصل یہ تزہین ہوتی ہے اور اس کو عبادت کے رنگ میں کیا جاتا ہے، عبادت کے رنگ میں. ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر، رد جمہوریت پر، جمہوریت کی بنیاد قانون سازی ہے، جبکہ اسلامی حکومت اور قوانین کی بنیاد نفاذ قانون ہے، نہ قانون سازی. لننظر یا صرف کو استنباطی اشارہ ہے، ورنہ پہلے میں بتا چکا ہوں پہلی صورتوں میں کہ وہاں پر قانون سازی حکومت کا کام نہیں، قانون سازی ہو چکی ہے، اس کو نافذ کرنا حکومت کا کام ہے. پیدا پتلا علیہم آیاتنا بینات، یہ رد ہے مشرکین مشرکین تمام مشرکین کا، تمام مشرک طبقے قرآن پاک کے مضمون توحید سے چڑھتے ہیں اور اسی سے لڑتے ہیں. یہاں پر بھی کوئی بیان کیا ایسے بے قرآن غیر حاضر، اور رد ہے ماہیاتیت کا جو بزرگوں کی کتابوں پر تو پورا ایمان رکھتے ہیں، رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن قرآن پاک کی آیات توحید سننے سے ان کو آگ لگتی ہے اور اپنے مفاد اپنے ذہن کے خلاف آیات خصوص آیات توحید. اور یہ رد ہے ان تمام جماعتوں پر جنہوں نے اپنے دعوت کے اور اصلاح کے نصاب جدا مقرر کر دیے. اتبع قرآن غیر ہذا، مشرکین کا بھی یہی مطالبہ تھا کہ نصاب بدلنا چاہیے. اب انہوں نے اپنی دعوت کے نصاب اور جماعتی نصاب جدا کیے، تو یہ اسی مشرکین کی طرز اپنائی کہ قرآن سے اختلاف ہوتا ہے، لہذا ہمیں کوئی نئی کتاب یہ لینی چاہیے. قل ما یکون لی رد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء یا اولیاء کو مختار کل سمجھتے ہیں. ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع رد ان لوگوں کا جو روایت کو قرآن پر حاکم مانتی روایات کو اور اخبار احاد کو قرآن پاک پاک پر قاضی اور حاکم کا درجہ دیتی ہیں. قرآن کی تعلیم پر رد کیسے ہے جہاں پیغمبر کو ماجوہا کے اتباع کا حکم دیا گیا اور اعلان کروایا گیا کہ میں قرآن کے تابع ہوں. جب پیغمبر قرآن کے تابع ہے تو روایت کس طرح قرآن پر حاکم ہے؟ اور یہ سب فرقوں کی بیماری ہے کہ انہوں نے روایات کو ترجیح دی ہے کتاب اللہ پر, اور امت میں انتشار اور افتراق ہے ہی اسی وجہ سے کہ جب روایات کو ترجیح مل گئی قرآن پر تو کوئی فرقہ بھی ہے. اب آپ جتنی ایسے پڑھے فرقہ برندیا کے سامنے بادشاہ رسول اللہ وہ نکال کے لے آئیں گے اقل و ماخلت اللہ نوری اور اس کی سند کا درجہ جو بھی ہو, لیکن امت کی تباہی کا اصل بنیاد یہی ہے جب روایات کو قرآن پر ترجیح دی جائے. اور یہ آیت بتا رہی ہے کہ خود نبی کریم علیہ السلام وہ بھی تابع ہیں کس کے؟ قرآن کے. جب آپ خود تابع ہیں آپ کو اتباع کا حکم ہے, وہ جو روایتیں راویوں سے منقول ہو کر آئیں وہ کیسے قرآن پر حجت بنے گی اور قرآن پر قاضی بنے گی؟ لوگوں نے روایتیں بنا لی اور سنت و قاضیت اللہ کتاب اللہ یہاں ان اطعیت ربی یہ آیت رد ہے ان لوگوں پر جو انبیاء اولیاء کو مختار کل سمجھتے ہیں. اس آیت سے ظاہر ہو رہا ہے کہ امام الانبیاء بھی مکلف ہیں. جب امام الانبیاء بھی مکلف ہیں اور مکلف ہونا مختار کل کی نفی ہے, نیز رد ہے ان صوفیوں کا جو کہتے ہیں آدمی ایسے مقام پہ پہنچتا ہے کہ احکام شرعیہ کی پابندی ساقط ہو جاتی ہے. ایسا مقام ملتا ہے کہ احکام شرع کی پابندی اس مقام پہ ساقط ہو جاتی ہے, اس لیے اس کو کہتے ہیں یہ اب پہنچی ہوئی سرکار ہے, نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات نہ کوئی اور چیز. تو قرآن کہہ رہا ہے پیغمبر کی زبان سے ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم, اگر میں بھی خدا کے احکام کی نافرمانی کروں تو مجھے بھی خطرہ ہے قیامت کے عذاب کا. جب امام الانبیاء سے تکلیف ساقط نہیں, احکام شریعہ ساقط نہیں, تو صوفیاء سے کس طرح ہو سکتے ہیں؟ اور یہ کہنا ایسا مقام ہوتا ہے کہ احکام ساقط ہو جاتے ہیں یہ ان پر رد دے. فمن اظلم ممن افترى, ہر مشرک ہر بدعتی پر رد دے. شرک کے لیے افتراء ضروری ہے. جب تک اللہ کے ذمہ جھوٹ نہ لگایا جائے اس وقت تک شرک کی بنیاد بنتی نہیں. شرک کی بنیاد ہی افتراء اللہ ہے. اسی طرح بدعت ہے, بدعت کی بنیاد ہی افتراء علی رسول افتراء علی اسلام ہے. اور نیز رد ہے ان تاجر خطیبوں کا, تاجر خطبا جن کا انداز بیان یہ ہوتا ہے کہ اپنی بات سے بھی کہتے ہیں اللہ نے فرمایا ہے, بات اپنی ہوتی ہے اوپر سے کہہ دیتے ہیں اللہ کا فرمان ہے. حالانکہ بیان کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن جس حد تک بیان کر رہا ہے اس کو قرآن کے رنگ میں اور جو حضرت صاحب کے اپنا استنباط اور تشریح ہے وہ اس انداز میں ہو کہ پتہ چلے کہ یہاں سے حضرت کا حاشیہ شروع ہے، لیکن خطیب کا انداز اپنی جب لگائے گا اور اوپر کہے گا اللہ نے فرمایا، یہ بھی کیا ہے افتراء علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر افتراء اور فتویٰ آیا ہے فمن اظلمو، اس سے بڑا ظالم بھی کوئی نہیں، اور ساری مصیبت یہی ہے سرسا پر بھی آ جاتے ہی انہو لا یفلح المجرمون یعبدون من دون اللہ، اس میں رد ہے راسبیت رزاقانیت و حیاتیت تینوں فرقوں کا، کیوں تینوں، ایک تو شفاعت کے استشفاء میں اہل قبور کے قائل ہیں، اور جہاں آپ نے راضی کی عبارت دیکھ لی نیز، اچھا اور اسی طرح جہاں نفع نقصان رضاخانیت کا نظریہ، نفع نقصان کا راضیت کا بھی، یہ نافذار ہیں اللہ کی عطا سے کہ اللہ نے نفی کر دی، اور یہ جو للڑ ہے وحیاتی یہ ہر قبر والے سے دعا کروانے کے قائل ہیں، اور اس پر ان کی سب کتابیں موجود ہیں کہ اللہ والوں سے میت کو کہو میرے لیے دعا کر، میری دکان نہیں چل رہی، میرے لیے دعا کر میرا فلانا نقصان پورا ہو جائے، مجھے بیٹا مل جائے، اس قسم کی دعا کے اس کا نام کیا رکھا استشفاء، استشفاء، تو آپ نے دیکھ لیا عبارات بھی یہ اس فرقہ کا رد ہے، انما الغیب للہ رد ہے مشرکین فی العلم کا، رضاخانیوں رضاخانیت رافضیت اور اس کے ساتھ ملتے جتنے فرقے ہیں، اور غور سے دیکھا جائے تو بری نظریہ بحیاتیوں کا بھی ہے، بری نظریہ غیر جس کو کہتے ہیں مافوکل اسباب جاننا، تو میں نے کہا لا علم والا کی علت ہے انا کا انتا اللہ الغیوب، یہ زبان سے تو نہیں کہتے کہ مردہ غیر جانتا ہے، لیکن جب مردے کے عادتاً ادراک دیکھنے سننے کے قائل ہیں تو غیر اور کس چیز کا نام ہوتا ہے، زبانن کہیں گے کہ ہم غیر نہیں مانتے، لیکن غیر تو یہی ہے کہ مردے کے لیے ادراک پاکوکل اسباب علم مان رہے ہیں، اس کا نام نہیں رکھتے، لیکن حقیقت دیکھی جائے تو میں وہاں سے بھی استدلال کر چکا ہوں کہ لا علم لنا بعد وفاتنا انک انت علام الغیوب، وہ غیب قرار دیا گیا، تو انما مل غیب للہ میں یہ ہے کہ غیب جاننے والا صرف اللہ ہے، نیز نفی ہے مختار کل کی، عذاب لے آنا تو دور کی بات، عذاب کا وقت بھی مجھے معلوم نہیں، انا رسلنا یکتبونا، یہ رد سر سید اور سب نیچریوں کا، وہ وجود ملائکہ کے ممکن ہے، وہ کہتے فرشتے کوئی وجود نہیں اس کا، اسی طرح سر سید کہتا ہے کہ ہورے بول بھی کہتے ہیں ہورے ملیں گی، ہورے یہ انگریزی زنانی ہیں، یہی ہورے، تو یہ سر سید اور اس کے ہم نوا ان سب پر رد ہے، اور دلیل ہے وجود ملائکہ پر، حتی اذا کنتم فی الفلک رعایت، دلیل ہے کہ ہر مشرک بد فطرت ہے، کیونکہ مشکلات اور مسائل میں اللہ تعالیٰ کی پکار عود الی الفطرت کی طرف اشارہ ہے. عود الی الفطرت, فطرت توحید, اور جو بھی غیر کو پکارتا ہے وہ اس کی فطرت مست ہو چکی ہے, اور مشرک باطل فطرت. احسن الحسنا وزیادت الرد معتزلہ پر, جو رویت باری کے منکر ہیں یوم نحشرہم جمیعا, یہ رد راستیت, رضا خانیت, باحیاتیت, غیر مکنزیت چاروں پر رد ہے. جس طرح غیر مقلد بھی سما کے قائل ہے اور راسبی بھی, بریلوی بھی اور وحیاتی بھی, جبکہ یہ آیت کہہ رہی ہے کہ قیامت کے دن جن کو مشرک پکار رہے ہیں وہ قسم اٹھا لیں گے کہ ہمیں ان کی پکاروں کا کوئی علم نہیں. ان قلنا عن عبادتکم لا غافلین, پورے زور دار الفاظ سے وہ بے خبری کا اعلان کریں گے. تو جو حضرات کہتے ہیں ہم سن بھی رہے ہیں, دیکھ بھی رہے ہیں, تو قرآن کہتا ہے کہ انہیں کب کوئی پتہ نہیں کون پکار رہا ہے, کون قبروں پہ آ کے بچرے چھترے چڑھا رہا ہے, کون نظریں منتے مار رہا ہے. سمجھ بھی رہے ہو یا ایسے ہی جی؟ ہاں, یہ سب ان کا رد ہے. نہیں مدبر الامر, یہ آیت دلیل ہے کہ راستی اور رضا خانی کا کفر اشد ہے کفر ابو جہل سے. ابو جہل سے رضا خانی, راستی کا کفر یہ زیادہ سخت ہے. ابو جہل کہتا تھا کہ بڑے بڑے کام کرنے والا اللہ, دلیل یہاں پر بھی ہے اللہ, جبکہ رضا خانی اور روافض ان کا نظریہ ہے کہ یہ سب کام روافض کہتے ہیں ایمان کرتے ہیں, اور احمد رضا کہتا ہے کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر, معزول بھی ہے مختار بھی ہے, معزول بھی ہے مختار بھی ہے, کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر. تو پتہ چل گیا کہ اس کا کفر ابو جہل سے سخت ہے. ابو جہل کا کفر کچھ نرم تھا, احمد رضا خان اس سے 10 نمبر آگے. ما یتبع اکثرهم, یہ درمیان میں کوئی بات آ رہی ہے لیکن اب میں وہ جان بوجھ کے چھوڑ رہا ہوں, اب خود قابو ہو جاؤ. اور میں یبدا الخلق ثم یعیدہ ہوا گیا, جس طرح کی آج سے پہلے تبصرہ ہو گیا ہے. آگے ما یتبع اکثرهم الا الظن, یہ آیت رد ہے ان تمام فرقوں کا جو روایات موضوع اقوال اکابر, حکایات, خوابی, اخبار احاد کو قطعیت کا درجہ دے کر عقیدے کے اس بات میں پیش کرتے ہیں. حالانکہ یہ طریقہ مجرمین کا ذکر کیا دیا ما یتبع اکثرهم الا ظنن, اما نورجنہ کا بعض الذی ما نائدهم یہ آیت رد ہے تمام قائلین رویا کے معتبر جو مردوں کے دیکھنے کا نظریہ رکھتے ہیں یا سننے کا یا ویسے تو رویت ہے لیکن یہ بھی قسم ارض ادراک ہے مراد ادراک کے کلی کی نفی ہے اس سے پھر ذکر کیا رویت یہ آئے دلیل ہے کہ نبی کریم علیہ السلام پر بھی موت آئے تو دنیا کی کوئی چیز دیکھ نہیں سکتے باقی مردوں کے بارے میں جو قائل ہو دیکھنے کا وہ شریف جس آیت کا منکر ہے کل عملے کو جب بھی رد ادا جمی مشرکین سارے مشرکوں پر رد ہے جو غیر اللہ کی حاجت روائی اور مشکل پوچھائی کا دعویٰ کرتے ہیں چاہے امام ہوں یا مولوی پیر ہوں اس میں نبی کریم علیہ السلام سے حاجت روائی مشکل کشائی کی صریح نفی کی گئی ہے اذا جاء اجلهم اور اس قسم کی آیات رد ہے ان روایت پرستوں کا جنہوں نے واقعہ اسرائیل بنگوسا عمر داؤد وغیرہ میں روایات گھر رکھی ہے کہ حضرت موسیٰ کے پاس اسرائیل آ گیا حضرت موسیٰ نے کہا میں فی الحال کیوں آیا ہے کہتے بعد میں آیا ہوا حضرت نے تھپڑ لگایا اسرائیل کو آنکھ باہر آ پڑی روتا ہوا اوپر گیا اللہ نے فرمایا کیے ہو رہی کیوں رو رہا ہے یہ حضرت موسیٰ نے مجھے مارا ہے مار پڑی ہے اللہ نے فرمایا چلو جاؤ ان کو کہو بیل کی پشت پہ ہاتھ رکھو جتنے بال آئیں گے اتنے سال عمر بڑھ جائے گی تو اب عمر بڑھ جائے گی قرآن بار بار یہ ضابطہ بیان کر رہا ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون اور یہ خبر باعث اجل کے بخاری میں ہے لیکن قرآن پاک کی اس نص کے بالکل خلاف ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون اب غیر مقلد اس کو گورا قرآن مان لے وہ مرتا مر جائے گا اس کا ایمان جو قرآن بھی ہوگا قرآن بھی مانے گا اچھا جی آگے اسی طرح وہ بھی آپ نے مشکات شریف میں دیکھا ہے حضرت آدم نے ایک صورت دیکھی فرمایا کہ کون ہے فلاں ہے میری عمر کے اتنے سال دن کو دے دو جی دی گئی اسرائیل آیا تو پھر مکر گیا حضرت آدم میرا تو ابھی رہتی ہے عمر یہ بھی سارے مولوی پڑھتے پڑھاتے کچھ آپ کے بھی اب رنگ احساس کے تھوڑے نظر آ رہے ہیں سارا کرو اذا جاء قرآن مقدم ہے روایات کی شاہی قرآن سے نہیں ہے ہاں بھائی عَلَيْكُمْ شُهُودٌ یہ رد ہے فرقہ غازیہ جو اللہ تعالیٰ کے حاضر ناظر ہونے کا قائل نہیں. جیسا کہ مفتی احمد یار، احمد سعید کاظمی، احمد رضا خان اور غیر مقلد بھی، غیر مقلد بھی حاضر ناظر ہونے کے ممکن ہے. جن سے ذرا پوچھو، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اوپر کرسی پر بٹھا رکھا ہے. جن کا نظریہ ہے جیسے ہم بیٹھتے ہیں نا کرسی پر، اللہ اسی طرح کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. اور جب پچھلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ عرش سے نیچے اترتا ہے، پہلے آسمان پہ آتا ہے، عرش خالی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آ کر اعلان کرتے ہیں حال میں مستغفر، عالمی مستنزکن، یہ عقیدہ فرقہ مشبہ کے ساتھ ملتا ہے. میں نے مطلب آپ کو سمجھا دیا، استواء علی العرش معنی ہو معلوم، والکیف مجہول، والبعث عنہ بدعۃ. ہمارا دونوں نظریے ہیں، شہود کا نظریہ بھی ہے معیت کا، لیکن اس کی کیف بھی مفبت اللہ ہے، اور استواء علی العرش کا نظریہ بھی ہے اس کی قید بھی مفبت اللہ ہے. جو ماہیت کا منکر ہو شہود کا وہ بھی مسلمان نہیں، جو استواء کا منکر ہو وہ بھی مسلمان نہیں. فرق یہ ہے کہ کیفیت کس کے سپرد ہے؟ اللہ کے، اللہ ہی جانتا ہے. لیکن کس طرح تقریریں کرنی، جیسے وہ طالب الشیطان وغیرہ یا موجودہ فرقہ غیر مقلدین بات کرتا ہے، تو یہ تو جہت اور مکان تسلیم کر رہے ہیں اپنی تقریروں سے. کنا علیکم شہود، ہوتے ہیں ہم اوپر تمہارے حاضر. اس کے بعد الا ان اولیاء اللہ، تین چیزیں بیان ہوئی، تعریف اولیاء، مقام اولیاء، صفات اولیاء. اور رب کہتے ہیں قرآن پاک یا تعریف کر رہا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون کے ساتھ، کہ ولایت کے لیے عقیدہ توحید اور اتباع سنت یہ دو رکن ہیں. توحید میں مضبوط ہونا اور سنت پر سختی سے کار بند ہونا، یہ. اب اس کے علاوہ ولایت کا یہ تصور، چلہ کشیاں، کپڑے اتارنا اور کھانے پینے پر پابندی، یعنی رحمانیت کی ساری رسموں کا نام ولایت رکھنا، اور رحمانیت کو اختیار کرنا، یہ سب آیت الذین آمنوا وکانوا یتقون ولایت کے سب تصورات جاہلی پر رکھ دیں. لہم البشرا بالحیات الدنیا، یہ رد ہے منکرین کرامت پر، اولیاء کی کرامتوں کے منکرین. لہم البشرا میں بیان ہے کرامات کا بھی، سچے خواب بھی ایک قسم کی کرامت ہے، اور یہ اس بات ہے کرامت کا. سمیع العلیم، یہ رد ہے تمام مشرکین کا بالخصوص فحاشیوں کا. وہ سمیع العلیم رد کیسے؟ باخوکر اسباب سننا یہ اللہ کا خاصا ہے، باخوکر اسباب جاننا یہ اللہ کا خاصا ہے. کوئی مخلوق با فوکل اسباب نہیں سنتی وہ بس سمیع, اور یہ کہتے ہیں نہیں کم از کم نبی پاک کو ما فوکل اسباب سنتے ہیں. الا الا للہ, یہ آسان ہے. آگے چلو, سورت کے آخر بس یہ تقریباً آیات اگر آپ دیکھ لیں تو مضامین اب ملتے ہیں. آگے آپ خود سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کس پر رد ہو رہا ہے. اس کے بعد آ جاؤ سورہ ہود میں, اب یہ میں نہیں ذکر کروں گا, وہاں آ گیا نہ تعبدوا اللہ تعبدوا الا اللہ, یہ خود آپ کو سمجھنا چاہیے. اس میں انما یأتیکم بہ اللہ, یہ رد ہے ان مشرکین پر جو اہل اللہ کے لیے اختیارات معجزات اور خلق آداب کے قائل ہیں. لا ينفعكم نصحي ان كان الله يريد, یہ بھی رد ہے ان مشرکین پر جن کا نظریہ ہے کہ اللہ والوں سے اللہ مجبور ہو جاتا ہے محبت میں. یہاں فرمایا کہ اگر اللہ تمہیں گمراہ کرے میں ہدایت نہیں دے سکتا. لا ينفعكم نصحي, لا تخاطبنی فی الذین ظلموا, یہ رد ہے لوئر کلاس کے مشرکوں پر جن کا نظریہ شفاعت کاریہ بجاہت کا, یا حضرت نوح کو شفاعت ہی سے روک دیا گیا. لا تخاطبنی فی الذین ظلموا, بسم اللہ بجرہا و مرساہا, رد ہے تمام اہل شرک و اہل بدعت کا جو امور مہمہ کی ابتدا میں بزرگوں کے نام بطور وظیفہ پڑھتے ہیں یا بزرگوں کو پکارتے ہیں, جیسا رافضی رافضیوں کا طریقہ ہے, وہ اگر ملیں بھی صحیح تو کہیں گے جانے یا علی, گاڑی کے سوار ہوں گے تو جانے یا علی, اور دوسرے اپنے اپنے پیر کا نام لیں گے گاڑیوں پر سوار ہوتے ہوئے. یہاں پر طریقہ سکھایا گیا بسم اللہ مجریہا و مرساہا, لا عاصم الیوم من امر اللہ، یہ بھی نبی ہے حضرت نوح سے حاجت روائی کی، حضرت نوح اور دیگر مقربین سے اللہ کے کار سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا، کوئی بچ سکتا ہے جس پہ اللہ رحم کرے، یا بنیا ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین، اس میں رد ہے تمام مشرکین کے ساتھ عامل مشرکین کا، جن کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم تعبیر دیں گے اور زنانی تمہارے پیچھے ڈھیر بن کے چلے گی، یہ دعویٰ کرتے ہیں فلانی چیز تمہارے پیچھے ڈھیر بھینس کی طرح چلے گی، تو اللہ کا زندہ پیغمبر بلا تو رہا ہے لیکن کوئی ایسی کشش اور طاقت نہیں کہ اپنے بیٹے کو منوا لے، اور ان کے تعویذ ہر چیز کے لیے حاوی ہے، زنانیاں بھی آ رہی ہے، مال بھی آ رہا ہے، سب کچھ، اور نیز اس آیت نے بتلا دیا کہ گزرے کتے سے بھی بدتر ہے، حضرت نوح کی بیڑی پر کتا بھی سوار ہوا لیکن گزرے بیٹا سوار کرنے کی اجازت نہیں ملی، کتا سوار ہو سکتا ہے لیکن گزرے سوار نہیں ہو سکتا، گزرے جو ہے یہ کتے سے بھی زیادہ بدتر ہے، نیز رد ہے سید پرستوں کا، سید پرستوں کا، آج کل لوگ کوئی میراثی مل جائے، کوئی چوڑا اور بے نماز جو بھی کون ہے جی میں سیدہ، تو سارے کہتے ہیں اچھا سید ہے، اس کے ہاتھ پیر چنتے ہیں سید ہے، اللہ نے یہاں سیدوں کا بھی کنڈا نکال دیا، پیغمبر کا بیٹا ہو کر اگر مجرے کو تو میرا سور ہے، سید نہیں، سید کی شروع میں سین ہے اور سور کے شروع میں بھی سین ہے، کہتے ہیں سید کی سین کو سلام، جا کر کرو نا سور کی سین کو سلام، اللہ نے فرمایا انہو لیس من اہلک، ہے پیغمبر کا بیٹا لیکن فرمایا لیس من اہلک، میرا پیغمبر یہ تیری آہل سے نہیں، تیرے آہل سے نہیں، کیا مطلب معلوم ہوا پیغمبر کا بیٹا بھی ہو لیکن ایمان نہیں، بے ایمان اور دوسرے گئے تو وہ سور سے بھی زیادہ ذلیل اور کتے سے بھی زیادہ ذلیل ہے، اصل دار و مدار کیا ہے ایمان، اور یہ بھی سمجھ لو کہ نبی کا بیٹا بھی ہو لیکن ہو بے ایمان، ایمان نہ ہو تو تعنوں کے اہل یعنی اہل نبی سے خارج ہے، اہل نبی سے خارج ہے، اللہ فرماتے ہیں میرا بیٹا ہے، حضرت روح کہتے ہیں میرا بیٹا ہے، اللہ فرماتے ہیں تیرا بیٹا کوئی نہیں، حضرت روح کہتے ہیں ان بنی من اہلی، ان پکی بات ہے یہ تو میرے آہل سے ہے، میرا بیٹا ہے، اللہ فرماتے ہیں پکی بات ہے تیرا بیٹا نہیں ہے، تیرا بیٹا نہیں ہے، جی معلوم ہوا کہ اصل اہل رسول آل رسول مومنین ہیں، ایمان والے، یا ارضو یا تماؤ، یہ رد ہے ان جاہلوں پر جن کا نظریہ ہے کہ جب تک روح جسم میں نہ ہو سوال جواب نہیں ہو سکتا، اور ادراک کسی قسم کا نہیں ہو سکتا. یا اللہ نے زمین کو کہا یا ارضو، زمین کے اندر روح تھی، حیات دنیا بھی تھی، اے زمین نکل جا، اے آسمان تھم جا. خطاب کس کو کیا؟ زمین آسمان کو. تو معلوم ہوتا ہے ہم تو زمین کو نہیں سنا سکتے، نہ زمین ہماری بات سمجھتی ہے نہ آسمان ہماری بات سمجھتا ہے. تو اللہ رب العزت آسمان سے بھی بات کر سکتے ہیں اور سمجھا بھی سکتے ہیں، اور اس میں روح بھی کوئی نہیں. زمین سے بھی بات کر بھی سکتے ہیں، سمجھا بھی سکتے ہیں، اور اس میں روح بھی کوئی نہیں. تو یا نار و آگ سے بات کر بھی سکتے ہیں، سمجھا بھی سکتے ہیں، لیکن اس میں روح کوئی نہیں. حضور کا تنا اس کو رلا بھی سکتے ہیں، بلا بھی سکتے ہیں، لیکن اس میں روح کوئی نہیں. اور بکری کا بھونا ہوا گوشت اس کو بلوا بھی سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا سکتے ہیں کہ میرے اندر زہر ہے، لیکن اس میں بھی روح کوئی نہیں. یہ جو کہتے ہیں جب تک روح نہیں تو پھر سوال جواب کیسا، کہ عذاب ثواب کیسا؟ تو ان دگروں سے پوچھو کہ عذاب ثواب تو نے دینا ہے، پھر تو روح ضروری ہے. جو اللہ یا ارض یا سما یا نار یا دیوال ہر چیز کو اپنے مقام کا ادراک رکھا ہے، وہ کسی قبر میں کسی میت سے سوال و جواب کر دے تمہیں کیا تکلیف ہے؟ وہ تو قانون ہے، پر یوں سے کلتی کسا علی ہر موت، مسئلہ اپنے مقام کا. آگے حضرت نوح نے شفاعت کی، یہ شفاعت قبول ہوئی. حضرت نوح نے جو دعا کی، یا اللہ میرا بیٹا میرے خاندان سے ہے اور اس کو بچا لے، وہ درخواست قبول ہو گئی؟ نہیں. اللہ تسأل ما لیس لک بہ علم، یہ بھی رد ہے ان تمام مشرکین پر جو کہتے ہیں اللہ ان کی موڑتا نہیں، اللہ ان کی واپس نہیں کرتا، اللہ ان کی موڑتا نہیں. زندہ پیغمبر کہتے ہیں یا اللہ میرا بیٹا بچا دے، اللہ فرماتے ہیں خبردار میرے پیغمبر، دوبارہ بیٹے کے حق میں دعا بھی نہیں کرنی. نیز یہ رد ہے ان منافقین پر جو مشرکین کے جنازے تک پڑھتے ہیں، بزرگوں کے جنازوں تک شریک ہوتے ہیں، ان سب کے رد ہے. کیوں؟ مشرک کے حق میں اللہ نے نبی کو بھی سفارت کرنے سے روک دیا، تو بھی تو پیغمبر کو روکا کہ تو بھی اس مشرک کے حق میں شفاعت کر سکتا نہیں. تو جب نبی کو ہی منع کر دیا تو کوئی مولوی کھڑا ہو اور مشرک کے حق میں بخشش کی دعا مانگے، یا اللہ اس کو بخش دے. کئی بے حیا کہتے ہیں ہم وضو نہیں کرتے، ایسی کھڑے ہو جاتی، وضو نہیں کرتے. تو اب دو گناہ ہیں، ایک منافقت کا اور ایک موافقت بالمشرکین کا. اب دبل گناہ ہو گیا، ایک تو منافق بنا اور دوسرا موافقت بالمشرکین، اور سورہ تکن میں شریک ہوا. حالانکہ قرآن نے صاف مسئلہ کیا ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. آگے اللہ نے فرمایا نبی اور اہل ایمان مشرک کے لیے دعا کرنے کی اجازت نہیں, اس دعا کرنے کی بھی اجازت نہیں. کلمہ دو مشرک مرا تو وہاں پر آیا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبره. میرا پیغمبر یہ کلمہ پڑھنے والا مشرک, نمازیں پڑھنے والا مشرک اور زکاتیں دینے والا مشرک یہ بھی مر گیا ہے, تو تجھے بھی اجازت نہیں. سمجھ آئیے یا نہیں؟ جی. اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھی مشرک بیٹے کے حق میں سفارت کرنے کی اجازت تو نہیں دی. اگر کوئی مشرک کا جنازہ پڑے جائز سمجھ کے تو وہ کافر ہے. جی. کافر اس لیے ہے کہ اس نے قرآن پاک کی نسختی کا انکار کیا. جی. اور اگر کوئی کرے کسی تعبیر کے ساتھ تو وہ ایسا مجرم ہے جیسے زانی, ڈاکو, چور, یعنی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. اور اگر کوئی اور کہتا ہے وضو بھی نہیں کیا اور ایسے میں کھڑا ہو گیا, یہ ساتھ ڈبل بےمان بنے گا اور منافق بھی اور بزرگوں کے ساتھ ملنے والا بھی. سن رہے ہو یا نہیں؟ جی. مسئلہ تھوڑا مشکل ہے بلو کا. آگے دل کا من انباء الغیب, اس آیت میں نفی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناصر ہونے کی, دل میں غیب کی نیز رد ہے ان ظالمین پر جن کا نظریہ ہے کہ نزول قرآن سے پہلے آپ قرآن جانتے تھے. نزول قرآن سے پہلے یہ نظریہ رضاخانیوں میں بھی بعض حضرات کا ہے. مفتی احمد یار نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ آپ کو میں نے عبارت بھی لکھوا دی تھی کہ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے بھی نبی پاک قرآن جانتے ہیں. یہی نظریہ شیعوں کا ہے اور یہی نظریہ پار تمہارے لڑوں کا ہے. نزول قرآن سے پہلے بھی نبی پاک علیہ السلام قرآن جانتے تھے. مفتی احمد یار نے لکھا جو آپ نے فرمایا نا ما آنا بے کار ان, یا مفتی بند گیا جبریل آیا اور آپ نے کہا ما آنا بے کار ان, میں تو پڑھا ہوا نہیں. مفتی صاحب مانا کرتے ہیں کہ جس کا یہ معنی نہیں مولویوں کو سمجھ ہی نہیں آئی, جس کا معنی ہے ما آنا بے کار ان کا میں پڑھنے والا نہیں ہوں پڑھانے والا, میں پڑھنے والا نہیں ہوں پڑھانے والا, یہ مانا. اور یہ کیا ہے دل کا من انباء نوحیھا ما کنت تعلمھا انت, میرا پیغمبر وحی سے پہلے آپ کو کوئی پتہ نہیں تھا, آپ کی قوم کو بھی کوئی پتہ نہیں تھا. معلوم ہوتا ہے جو یہ نظریہ رکھے کہ نزول قرآن سے پہلے بھی آپ کو پتہ تھا, وہ اس قسم کی آیات کا منکر ہو کر کافر شبد صریح کافر بنے گا, وہ مسلمان نہیں ہوگا. یہ نیم یہ رد ہے لاہوری پادری پر اور اس قسم کے جاہلوں پر جو علام تارا کا معنی دے جاتے ہیں. علام تارا کیا تو نے نہیں دیکھا؟ نہیں دیکھا ہے علام تارا, نہیں دیکھا بھی نہیں دیکھا ہے. یہ قرآن کا کہہ رہا ہے تا علام ما کنتا تا علام ہا نیز, جو حضرات یا ہمارے ایک عزیز نے مجھے رسالہ دیا وہ ان کے کسی رشتے دار نے لکھا, بڑا جاہل آدمی اس نے لکھا رسالہ, تو اس نے دلیل یہ دی اذکر, بھائی اذ کا متعلق یہ چلتا ہے نا اذکر, اذکر کا معنی یاد کر, یاد اسی چیز کو کیا جاتا ہے جو پہلے معلوم ہو, لہذا آپ کو سارے بات یاد معلوم تھے. یہاں کیا فرمایا ماں کنتا تعلمھا انت. اب اس کا کیا معنی کرو گے؟ معلوم تھے نہیں. یہ بھی جس طرح کا استدلال کی ذرا کفریا استدلال ہے. وقت بہت کم ہے, آگے چلے آؤ, درمیان میں پھر کسی مقام پہ وہ ذکر ہو جائے گا. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلِ الْحَنِيذِ. اس میں چند فوائد میں ذکر کروں گا, چند فوائد اور اس کے ضمن میں رد مذاہب باطلہ وہ ہو جائے گی. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى بِالْبُشْرَى. حضرت ابراہیم پیغمبر کے گھر میں بیٹا پیدا ہونے والا تھا, بات نہ سمجھو, اور بیٹا بھی ایسا کہ اس کی نسل سے ہزاروں انبیاء میں پیدا ہونا تھا, جن کی ہزاروں امتیں تھیں. لیکن حضرت ابراہیم کو آنے والے حالات چھوڑو, اپنے گھر کے بھی مستقبل کا علم کوئی نہیں تھا. میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا ہے اللہ کا خلیل پیغمبر, اور آنے والے ہزاروں سال چھوڑ دو, یہی حضرت اسحاق اپنی بیوی اپنے مستقبل کا بھی پتہ نہیں کہ ہمارے گھر اتنا عظیم الشان لڑکا ہوگا. اس لیے اللہ نے فرشتے بھیجے خوشخبری دے کر, خوشخبری اس کو دی جاتی ہے نا جس کو پہلے معلوم ہو, خوشخبری بنتی تب ہے کہ پہلے معلوم نہ ہو. دل بشرا, یہ ایک پیدا. دوسرا بما لبسا ان جاء بعجل حنیذ, یہاں پر نمبر دو ضیافت اور احلال غیر اللہ میں فرق کرنا قرآن میں ثابت ہے. ایک ہے مہمان کے لیے جانور ذبح کرنا یا مہمان کو کوئی چیز دینا, اور ایک ہے غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا. ان دونوں کا فرق ہے. یہ بریلے یہ کہہ دیتے ہیں کہ مہمان آئے تو تم بھی تو جانور ذبح کرتے ہو, تو ہم اگر کر دیتے ہیں دربار پاکستان کے لیے کرنے تب کیا ہوتا ہے؟ تو قرآن پاک میں ما اہل اور ضیافت دونوں کو ذکر کیا, اور اس میں ما بہل امتیاز کی عقیدہ ہے. اس لیے جب مہمان کے لیے جانور ذبح کیا جاتا ہے تو مہمان کے بارے میں غیردانی کا نظریہ ہوتا ہے یا صفات الوہیت مانی جاتی ہے یا میں کوئی تقرب والا نظریہ نہیں ہوتا. مہمانی اور ہے اور تقرب غیر اللہ اور ہے, دونوں چیزیں قرآن سے ثابت ہیں. پوری قرآن جس نے تقرب غیر اللہ کی حرمت کا فتویٰ دیا, پوری قرآن جا اجل حدیث سے ضیافت کے لیے جانور ذبح کرنا ثابت کر رہا ہے. تو معلوم ہوتا ہے ضیافت الزیر اور احلال لغیر اللہ بینہما بول بعید, بہت بڑا فرق ہے, اور یہ فرق خود قرآن سے ثابت ہے. فلما رآ ایدیہم لا تصل الیہ نکرہم. اب ذرا خیال کرو, حضرت ابراہیم زندہ تھے یا میت تھے؟ زندہ. جاگ رہے تھے یا نیند میں تھے؟ فرشتے سامنے بیٹھے تھے یا کیا کوئی پردہ تھا؟ ہاں, زندہ پیغمبر بیٹھا ہے اور جاگتا ہوا پیغمبر ہے, فرشتے سامنے آ کر بیٹھے ہیں. لیکن قرآن کہتا ہے نکیرا ہوم, حضرت ابراہیم پہچان نہیں سکے. نکیرا ہوم, اور دوسرے مقام پہ دو مم من کرون اوپری قوم، میں نے تمہیں سیاستا نہیں پہچانا نہیں، ہو زندہ پیغمبر، ہو بھی جاگتا پیغمبر، اور فرشتے آ بیٹھے سامنے، اور فرشتے اندر نور، اوپر لباس بشریے، لباس بشریے، لیکن بشری پردے کے اندر زندہ پیغمبر کی بھی نظر نہیں پہنچی. بشری لباس، بشری لباس کیا؟ معمولی سا بشری، بشریت کا پردہ تھا، اندر نور تھا، لیکن قرآن کہتا ہے ناکر ہوں حضرت ابراہیم پہچان نہیں سکے. تو کمال معلوم ہوتا ہے کہ زندہ پیغمبر ہو، پردہ آ جائے تو پردے کے بارا دیکھ نہیں سکتے، کیونکہ یہ رویت ما فوکل اسباب بنتی ہے. یہ رویت کیا بنتی ہے؟ ما فوکل اسباب. کہ جو آدمی کہتا ہے مردے آگ گر مٹی کے اندر سے دیکھ لیتے ہیں، بے ایمان کے. آگ گر کا یہاں پردہ تھا بشریت والا، ہے بھی زندہ پیغمبر، لیکن بشریت کے پردے کے اندر نظر نہیں پہنچی. تو معلوم ہوتا ہے کہ پردوں کے اندر یعنی ما فوکل اسباب دیکھنا یہ اللہ کا خاصا ہے. حضرت ابراہیم کو بھی پتا چلتا نہیں چلا. اچھا، درمیان میں ایک دیوار تھی، فرشتے باہر بیٹھے تھے اور اندر بچڑا دبا ہو رہا تھا. فرشتوں کو اگر پتا ہوتا کہ ہمارے لیے بچڑا دبا ہو رہا ہے، یہ نقصان ہونے دیتے نہیں. معلوم ہوتا ہے کہ چار دیواری کے باہر فرشتے ہیں اور دیوار کے اندر فرشتوں کو بھی پتا چلتا کوئی نہیں. تو ثابت ہو گیا کل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. آسمانوں والی مخلوق بھی غیب نہیں جانتی، فرشتے بھی، اور زمین والی مخلوق بھی غیب نہیں جانتی، پیغمبر بھی اور اہل اللہ بھی. اور مسئلہ قالوا لا تخف انا ارسلنا، جہاں بریلوی استدلال کرتے ہیں قالوا لا تخف اوجس منهم خیفۃ، حضرت ابراہیم نے اندر اندر سے خوف محسوس کیا تو فرشتے پہچان گئے کہ نہیں حضرت ابراہیم کا ڈر. تو معلوم ہوتا ہے فرشتے غیب جانتے، فرشتوں کو پتہ چل گیا کہ حضرت اندر سے ڈرے ہوئے ہیں. یہ دیکھو میری مانوں کو، اوپر سے پاؤں نہ اڑا تو ادھر اڑا لیا، پتا چلا کہ فرشتوں کو کیسے پتا چل گیا؟ حضرت ابراہیم خوف تو دل میں تھا. تو معلوم ہوتا ہے فرشتے غیب جانتے ہیں. بس یہ بنا کے نہ بنیاد، پھر کہیں گے فرشتے جانتے ہیں تو نبی کیوں نہیں جانتے، پھر ادھر جائیں گے. تو یہ بھی جہالت پر مبنی ہے. مفتی احمد یار نے بھی جہاں سے استدلال کیا تو جہالت در جہالت ہے. اصل مسئلہ قرآن پاک نے دوسرے مقام پہ خود بتا دیا انا منکم واجلون. حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہمیں تم سے ڈر لگ رہا ہے، یہ صرف اندر نہیں ڈرے بلکہ کہہ بھی دیا انا منکم واجلون، ہمیں تم سے ڈر لگ رہا ہے. تو فرشتوں نے دل والی بات نہیں جانی، فرشتوں کو حضرت ابراہیم نے بتلایا ہے کہ مجھے تم سے ڈر لگ رہا ہے. نمبر دو، ڈر ہوتا دل میں ہے لیکن آثار چہرے پہ ہوتے ہیں، پسینہ چہرے پہ ہوتا ہے اور رنگ چہرے سے محسوس ہوتا ہے. ایک تو قرآن نے بتا بھی دیا، اور پھر اگر ڈر دل میں بھی ہو تو چہرے کے آثار، اس چہرے کے آثار سے یہ معلوم کرنا کوئی مشکل نہیں کہ یہ آدمی ڈرا ہوا ہے. اب آپ کی نیند تو جہاں کھڑی ہے لیکن مجھے تو پتہ چل نہیں گیا، اب اس کے اندر تو میں نہیں جانتا، صرف ظاہری آثار سے. تو ظاہری آثار یہ خود علامت ہے اس اندر والے ڈر کی. جی انا ارسلنا علاقوں میں لو بمرا تو متن، بیوی کھڑی تھی پر ساہے کر جہاں ساتھ ملا لینا سورت اردار یار، الزاریات کا مضمون ساتھ ملاؤ گے جہاں کلام میں تقدیم و تاخیر ہے وہاں مسئلہ پھر حل ہو جائے گا. تو آگے قالت یا بیلتا ہاذا بالی ان ہاذا لشیء عجیب قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا جو درود ہے وہ ماخوذ من القرآن ہے. آپ کے درود کا ماخذ کیا ہے؟ ماخوذ من القرآن. اور یہی آیت ہے, اس کو ذرا پڑھو, رحمت اللہ وبرکاتہ. اور درود پڑھو ذرا, اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما اللہم بارک علی محمد. یہاں پر کیا آیا؟ رحمت اللہ. اس رحمت اللہ کی تشریح آئی, اللہم صل, اللہ تو رحمت کر, رحمت اللہ. اور اسی سے برکاتہ آیا, اللہم بارک, اللہم بارک. پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے. درود قرآن میں ہے, اس میں رد ہے پرویسیوں کا بھی جو منکرین درود ہیں. انہوں نے کہا مولویوں نے شرک کیا, درود گھڑ لیا, حالانکہ وظیفے اللہ کے نام کے ہوتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ درود پاک ماخوذ من القرآن ہے, اور قرآن پاک میں یہی آیت ہے, رحمت اللہ وبرکاتہ. آگے ذرا دیکھو, علیکم اہل وہاں پر انہو حمید مجید, اور درود میں کیا ہے, انکا حمید مجید. یہاں سے آیا انہو حمید مجید, اور درود میں کیا ہے, انکا حمید مجید. تو سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ سارے الفاظ ہیں قرآن میں یا نہیں؟ وہاں صلات کہے, جہاں رحمت کہے, وہاں برکت کہے, جہاں برکات کہے, وہاں بھی انا کا ہے, یہاں انا ہو ہے, حمید مجید. تو سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ہاں ذرا اونچے بولو تب سمجھ آئے گی, حمید مجید. اور نبی کریم علیہ السلام سے درود کے 45 صحابہ راوی ہیں, 45 صحابہ جنہوں نے درود کو بیان کیا, اور 45 صحابہ کی روایات بھی لفظ یہی ہے, اللہم صلی, آگے لفظ جدا بھی ہے لیکن ابتدا جہاں سے ہوتی ہے اللہم صلی, اللہ تو رحمت کر. تو درود یہ قرآن میں بھی اور 45 صحابہ کے بیان میں بھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا. اب ذرا خیال کرنا, اس کے مقابل جو مولویوں نے درود گھڑا وہ دو ہیں تو کئی, لیکن ان میں دو قسم بتا رہا ہوں. ایک تو ہے الصلات والسلام علیک یا رسول اللہ. یاد رکھ لو, یہ درود کتب احادیث نے دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں نہیں, کسی کتاب, بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, ابن ماجہ, نسائی, موتا محمد, مالک, مسند احمد, دنیا کی کوئی کتاب اٹھا دو, السلام والسلام علیک یا رسول اللہ, یہ درود ہے ہی نہیں. بریلوی مولوی جب دنگ ہوئے تو ایک مولوی بیان کر رہا تھا فیصلہ بادی, وہ کہتا ہے کہ میں ثابت کرتا ہوں السلام والسلام علیک یا رسول اللہ. کاربری ثابت کہتا ہے کہ سیرت ہلبیہ میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ جنگل میں تھا تو جن پڑ رہے تھے السلام والسلام علیک یا رسول اللہ. زیادہ ثابت ہو گیا ہے بھی کس میں؟ سیرت ہلبیہ, اس میں ایک جنگل میں جن پڑ رہے تھے. ہم کہتے ہیں وہ جن تیرے طرح شیاطین جن ہوں گے, وہ پڑ رہے ہوں گے. اب دلیل آ رہی ہے جنگل کے جنوں سے. ایسے ہی مانا, جنگل کے جنوں کی بات دلیل ہے. جنگل میں جن پڑ رہے تھے کہ بزرگوں نے سنا, فلانے نے سنا. اس کو ہم پورے تحدی اور چیلنج کے ساتھ کہتے ہیں کہ السلام علیک یا رسول اللہ, یہ درود کسی حدیث کی کتاب میں نہیں، کسی ایک صحابی سے بسند صحیح ثابت نہیں، کسی تابی تبا تابی حتیٰ کے چاروں اماموں میں سے کسی امام سے بھی ثابت نہیں، قبر کے اوپر جا کے بھی ثابت نہیں، کہ پاکستان سے بھی ثابت نہیں، آپ کی قبر کے اوپر السلام و سلام علیکہ یا رسول اللہ، آپ کے روضہ اقدس پر جا کے جو پڑھتا ہے وہ بھی گمراہ اور گرتی ہے، جو جہاں پڑھتا ہے وہ بھی گرتی ہے، دونوں برابر ہیں۔ یہ مولویوں نے کہا وہاں یوں پڑھو جہاں یوں پڑھو، یہ یہاں یوں کا کوئی فرق نہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ درود نہ قرآن سے ثابت، نہ حدیث سے ثابت، نہ صحابہ سے ثابت، کسی سے بھی ثابت نہیں۔ ہم کہتے ہیں پہلے اس کا درود ہونا ثابت کرو، بلکہ امام تحاوی نے القول البدی نے اس پر بات کی اور فرمایا السلام السلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ درود بنتے ہی نہیں، یہ درود بنتے ہی نہیں، درود تو دعا ہے۔ اور السلام السلام علیکہ یا رسول اللہ انہوں نے لمبی بات کی، یہ انشاءاللہ احزاب میں پہنچیں گے تو وہاں پر میں یہ ذکر کروں گا امام صحابی اور دیگر حضرات کی بات۔ بہرحال یہ جو فرق کرتے ہیں کہ وہاں پر یہ ضرورت تھے یہاں پر وہ ضرورت، یہ کوئی کوئی فرق نہیں، یہ ضرورت ثابت ہی نہیں۔ سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے؟ ہاں۔ اور اس چیز کو عام کرو، آج کل جہاد کورس کے نام پہ چند بدماش بیٹھ جاتے ہیں اور لوگوں کو بزرگ بنا کر ہاتھ پہ دیکھتے ہیں اور بھی بنا کر ہاتھ پہ دیکھتے ہیں، حاج کورس سے ہی ہوتا ہے، یہ عقیدہ رکھنا تو یہ عقیدہ رکھنا۔ تو اس تحدی کو توڑو کہ یہ درود کہیں آئے ہی نہیں، اس کے ساتھ جو ہم درود پڑھ رہے ہیں یہ خدا کا بھیجا ہوا درود ہے، یہ درود قرآن میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے، اور اس سے آپ کی شان لتبین للناس بھی واضح ہوتی ہے، انا علینا بیانا بھی واضح ہوتی ہے، کہ قرآن پاک بھی وہ جو اقبال ہے اس کا بیان آ گیا حدیث سے، صلاح اور آدھی سے ضروری ہے، یہی بیان اور قرآن ہے۔ اس کے بعد بعض لوگوں نے درود بنا رکھے، ایک درود ہے لکھی لکھی ابن المکھی، لکھی درود بنایا، اور بعض درود بنائے تاج درود، تاج وبا بار، آتے ماشاء اللہ۔ ہاں بھائی درود تاج، ایک اور درود نکلا ہے کرنول سے، جام بیچ کے خربوزہ درود ہے، اور آیا کہاں سے؟ جہاز ڈوب رہا تھا تو وہاں پر آدمیوں کو نیند آ گئی اور ایک بزرگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور آپ نے وہ درود بتایا کہ یوں کر کے پڑھنا ہے، اور یہ ترنول میں فرمایا کہ بہت بڑا سجاد رہتا ہے، اس کو بھی جا کے کہہ دینا کہ اپنے مریدوں کو یہی درود پڑھوائے، یہ بہت اونچا درود ہے۔ اور اس سے ایمان سے پوچھو جو 45 صحابہ نے درود بتایا، قرآن میں آیا، بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی حدیث کی کتابوں میں آیا، سارے صحابہ نے پڑھا، تابعین نے پڑھا، چاروں امام پڑھتے رہ گئے اور نماز میں پڑھا، اس کو نماز کے اندر رکھا دیا تاکہ مسلمان یہ وظیفہ بار بار پڑھے۔ وہ درود تجھے بارے میں نہیں، اور پہلی بات تو ہے کہ ادھر طوفان آیا کہ بزرگ کو نیند آ گئی، ہم کہتے ہیں کسی بزرگ کو ہم ذرا کشتی پہ چڑھاتے ہیں اور ہم ساتھ روپے نیند آئے تھے دریا پر، تھوڑا اس کو بتاتے ہیں اگلے جزیرے میں آپ کو انشاءاللہ نیچے بیٹھیں گے، تو میرا خیال ہے مہینہ نیند نہیں آئے گی۔ تو یہ ہوتا ہے ذرا فراکی بے ایمان، شرم بھی نہیں آتی کہ قرآن حدیث سب کو چھوڑ کر بزرگ کو خواب آئیے، اور جو درود اللہ کے نبی نے جاگتے ہوئے بتایا صحابہ نے جاگتے ہوئے سنا اور پوری زندگی جاگ کے وہ ضرور پڑھا. کیا اس ضرور سے تو بڑا ضرور بھی آ سکتا ہے؟ فلانے کو کھا گئی. آج کل یہ سٹکر دیتے جا رہے ہیں, سٹکر بک رہے ہیں. بہرحال ضرور کی میں بات نہیں کر رہا, یہ اپنے مقام پہ آئے گی. جہاں میں صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ ہمارا ضرور جو ہے یا ابن عمر سے السلام علیکم کا فکر ہے. کیا دماغ ہے تمہارا حضرت؟ میں کہتا ہوں کسی ایک صحابی سے ثابت ہے, کسی ایک صحابی سے السلام و السلام یہ السلام کا سیدھا ہو یا کے ساتھ کسی ایک صحابی سے بھی ثابت ہے. ابن عمر ہوں یا کوئی صحابی ہو کوئی بھی ثابت نہیں. تو بات کو غلط غلط کرتے ہیں. السلام علیکم ایوہ النبی تو ہم بھی پڑھتے ہیں جی. بات کسی جا رہی ہے السلام و السلام علیکم یا رسول اللہ, یہ درود ہو, یہ کسی صحابی سے ثابت ہو پھر لے آؤ. اور انشاءاللہ نزول عیسیٰ تک تو نہیں ہو سکتا, اور حضرت عیسیٰ آئے تو ایسے بےمانوں سے دھیان کریں گے جی. ہاں بھائی, یہ درود محفوظ من القرآن ہے. آگے یا اور مسئلہ بھی آ گیا, درود کے معنی میں ایک بات چلتی ہے کہ درود میں آ رہا ہے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. اس آل سے کیا مراد ہے؟ آل محمد. جہاں دیکھ لو یہ مسئلہ بھی حل ہے. علیکم اہل اہل اور اہل بیت کس کو کہا دیا؟ جہاں پر آل بیت کون ہے؟ حضرت ابراہیم کی صرف بیوی, حضرت ابراہیم کی صرف بیوی. تو معلوم ہوتا ہے قرآن اہل بیت کس کو کہتا ہے؟ پیغمبر کی بیوی کو. بولتے کیوں نہیں ہے؟ اڑھائی بجے تک آج پڑھیں گے, بولنے کا پروگرام نہیں. ابھی تو میں نے وہ سورت شروع نہیں کی. اچھا اہل بیت, اہل بیت کس کو کہتے ہیں؟ اہل بیت نبی کی. بولو بولو کس کو کہتے ہیں؟ اب ذرا میرا استدلال سمجھو. درود میں کیا آ رہا تھا؟ آل محمد, آل ابراہیم. اب آل ابراہیم ثابت ہوا؟ کوئی نہیں ثابت ہوا. اللہم بارک, اللہم صلی علی محمد, آگے کما صلی تعالی ابراہیم بالا. یہ کیا ہے آل ابراہیم؟ رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل, اور کھڑی کون کی؟ ومرأتہ قائمہ, یہ بی بی. اب وہاں بھی سمجھ آ گئی کہ آل ابراہیم سے مراد جب ابراہیم کی بی بی ہے تو آل محمد سے مراد محمد الرسول اللہ کی بی بی آئیں گی. آل ابراہیم سے مراد حضرت ابراہیم کی بی بی, آل محمد سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں. اس لیے یاد رکھ لو, یہ لڑ بھی ڈنڈی مارتی ہیں دوسرے تیسرے بھی, کہ اہل بیت کا اصل مقدار وہ پیغمبر کی ازواج مطہرات ہیں. اور درود میں بھی مراد ہوئی ہے. یہ شیعہ بھی سوال کرتے ہیں یہ ہاں کیا ہے اور کیا ہے اور محمد ہوئی ہے جو اور ابراہیم آل ابراہیم کیا ہے؟ بمرا تو کوئی آل ابراہیم. اور جہاں مسلم بھی حدیث آ رہی ہے اللہم صلی علی محمد و علی ازواجہ, علی آل محمد کی جگہ پہ کون سے لفظ ہیں؟ علی ازواجہ. ازواج کے لفظ بھی ہیں, وہ بھی ہماری دلیل ہے کہ آج کی تقریر کس سے ہو چکی ہے؟ ازواج سے. پھر ہاں یہ ہم کہتے ہیں کہ مصداق اول ازواج مطہرات سے, اور جو مصداق ثانی وہ آپ کے اہل ایمان رشتے دار ہے. اس لیے اس حدیث میں آیا اور ذریات ہی, ذریات کا لفظ بھی آ چکا ہے, لیکن وہ بتبا آیا. تو مصداق کے اول ازواج مطہرات یا مزدار کے پانی وہ کیا بنے گا جی؟ اہل ایمان رشتہ دار اور مزدار کے ثالث آپ لوگ ہیں. مزدار کے ثالث تمام مباہدین اور اہل ایمان امت کے وہ, جیسے اللہ وہ آتا ہے بل من داخلہ بیتیا مؤمنا, یہ بھی اہل بیت ہے. من داخلہ بیتیا مؤمنا یہ بھی اہل بیت ہے, اور وہ کیا ہے؟ ایمان والے. یہ مصداق کے طالب تو کتنے مصداق بن گئے؟ تین. مصداق اصلی پھر اصالت اول وہ ازواج مطالعہ تھے, اور آئے گا انشاءاللہ باہر یہ مطلب بھی ہو گیا. علیکم اہل البیت انہم حمید مجید. اچھا جی, کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت اگر ہو تو بیان کرو. یہ سوال جہالت پر مبنی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ غور کریں تو یہ کسی درود کا اختصار ہے. جس طرح کے قرآن پاک ماخذ ہے اور حدیث میں تفصیل ہے, اور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی درود کا ایک خط اثار ہے, اور اس طرح درود کی بات میں میں ذکر کروں گا کہ یہ اختصار کس صلات یہ ثابت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اختصار کس صلات. اسی لیے کسی حدیث میں لمبا درود ہے, کسی میں آپ نے مختصر کر دیا. جو نفس اختصار کس صلات ہے یہ آپ سے ثابت ہے, بشرطے کہ وہ مفہوم نہ دے. مفہوم بولی جس حدیث پہ آپ غور کر لیں صلی اللہ علیہ وسلم میں, اس میں مفہوم نہیں بگڑا. مفہوم وہی ہے جو اللہم صلی علی محمد کا ہے, اور یہ ہے اختصار کی صلاۃ. گویا درود نہ بدلے اور اختصار کی صلاۃ وہ خود احادیث میں کثرت کے ساتھ موجود ہے. ہم نے میں نے جمع کیے سب صحابہ سے درود کی جو روایات ہیں, اور وہ پوری ترتیب کے ساتھ اگر آپ بھی دیکھیں تو حافظ ابن القیم نے جلاء الافہام کے اندر بعض روایات کو ذکر بھی کیے. بارہ باتیں دو ہیں, ایک ہے تحریف فی الصلاۃ, ایک ہے اختصار فی الصلاۃ. دونوں کا فرق سمجھے. اختصار فی الصلاۃ آپ سے ثابت ہے, تحریف فی الصلاۃ اہل بدعت کا طریقہ ہے. تو صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسی طرح ہے, صلی اللہ علیہ وآلہ بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ اختصار فی الصلاۃ کے قبیلہ سے, یہ کیونکہ آپ سے ثابت ہے نفس اختصار, اس لحاظ سے یہ پڑھنا ٹھیک ہے. یہاں پر بھی جواز کی حد تک ہے اور رخصت کی حد تک ہے. عظیمت یہاں پر بھی یہ ہے کہ پورا پڑھنا چاہیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, لیکن اگر کوئی پورا نہ پڑھ سکے تو اختصار یہ جائز ہے. مفہوم نہ بگڑے. ہاں بھائی دیکھو, اس کے بعد آ گیا یوجا دے لو نافی کو ملور. دو رکے رکے رکے دو. یوجا دے لو نافی کو ملور. رکا بھائی مسئلے کے متعلقہ لکھنے کی اجازت ہے, حق مارنے کی نہیں ہے. روافر اپنے اماموں کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام لکھتے ہیں, یہ لکھنا کیسا ہے؟ روافر کا ویسے عقیدہ کیسا ہے؟ اگر وہ اماموں کے ساتھ علیہ السلام نہ لکھے تو جنت میں جائیں گے خدا کے بندے. وہ کہتے ہیں کہ ان سے فرشتے پوچھتے ہیں, اللہ کو نہیں پوچھتے. جو اللہما یا اردو, ہاں فرشتے پوچھتے ہیں. پھر فرشتے پوچھتے ہیں کس کے حکم سے؟ بات تو ہے قدرت کی. فرشتے پوچھیں یا آپ پوچھیں, وہاں پر یہی ان شاء اللہ میں بات ذکر کروں گا. ماں ربوں کا پر محدثین نے بات کی کہ مردہ سنتا ہے ماں ربوں کا, جب روح اٹھتی ہے وہ کہتے ہیں یا سماج کس کا بھی دے. جس میں بھی اللہ اپنی قدرت سے ایسا کیف پیدا کر دیتے ہیں فہم کا. اور یہ جو سما دنیا بھی سوچ کا سما ہے وہاں سے بات یہ بات کی تھی کہ ماں ربوں کا کوئی سوچ ہی کوئی نہیں سما کو دور کی بات جی سوچ ہی نہیں پتہ نہیں آپ کو اللہ کیا سمجھ آتے ہیں ماں ربوں کا کی سوچ ہی نہیں یہ سوال سے سوچ کے ساتھ تعلق ہی نہیں رکھتا. چلو ہے آر اور آر میں فرق ہے جی یا نامیر میں ہے نامیر وغیرہ وہاں پر مولوی لگاتے ہیں ہفتہ آل کس کو کہتے ہیں آل کس کو کہتے ہیں ہاں بھائی کوئی فرق نہیں قرآن کی گولی میں کوئی فرق نہیں. ہاں بھائی دیکھو اس کے بعد پھر آ گیا یوجا دے لو نا پی کو ملو احمد یاد نے لکھا یہ اس بات میں ثبوت ہے کہ اللہ والے اللہ سے جھگڑ بھی پڑتے ہیں. مقربین جو ہے وہ خدا سے جھگڑ بھی پڑتے ہیں کیونکہ لفظ کیا آ گیا یوجا دے لو نا یوجا دے لو نا ہم سے جھگڑ پڑے ابراہیم تو ہم کہتے ہیں اگلا بھی ثابت ہو گیا اگر جھگڑ پڑے تو اللہ ان کی مانتا بھی نہیں. کوئی نہیں سمجھ لیا اگر اللہ والے اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کریں ان کا جھگڑا پورا ہو جاتا ہے. اگر ایک بات مفتی صاحب کو معلوم ہوئی دوسری نہیں ہوئی کہتے ہیں معلوم ہوا کہ اللہ والے اللہ سے جھگڑ بھی پڑتے ہیں ناز میں. ہم کہتے ہیں بہت اچھا ناز میں جھگڑے یا نیاز میں اوپر سے آواز آتی ہے آرز انہازا آرز انہازا جھگڑے جیسے انداز میں بھی تو اللہ پھر قبول بھی وہ جھگڑا نہیں کرتا. فرمایا رہنے دے اس بات کو کیوں اتنا ہوں کد جا امرو رب دے یہ بھی رد ہو گیا ان سارے مشرکوں پر جو کہتے ہیں کر نہیں سکتے تو کروا تو سکتے ہیں ٹال نہیں سکتے تو ٹلوا تو سکتے ہیں. حضرت ابراہیم جو جاتے لو کا مطلب ہے اسرار اسرار سفارش پر اسرار کیا جیسے تجادلوں کا فی زوجہا جہا بامے نے ذکر کیا بار بار حضرت ابراہیم نے اب کی اللہ ان پہ عذاب نہ دے اللہ ان پہ عذاب نہ دے اللہ ان پہ عذاب نہ دے. اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر آپ یہ سفارش بھی چھوڑ دیں آرز انہازا اس گل نو رامن دے اور یہ بات رہنے دے کیوں کہ میرا امر فیصلہ ہو چکا ہے انہم آتیہم عذاب غیر مردود عذاب آ کر رہے گا اب عذاب کر سکتا نہیں. پتہ لگا کہ اللہ سے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا کسان چپ دی جائے اللہ کوئی نہیں سکتا. ہاں وہ تو کہتے ہیں خدا صحیح دے پکڑے چھڑاوے محمد محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. اگر ایک کافر نہیں تو سارے کافر ہندوستان ٹوٹ گئے. جہاں اللہ نے پکڑا ہے اور حضرت ابراہیم بھی چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس قوم کو یا اللہ چھوڑ دے لیکن اللہ نے چھوڑا نہیں. معلوم ہوتا ہے کہ خلیل اللہ پیغمبر بھی ہو نہ کھوٹی قسمت کھڑی کر سکتے ہیں نہ کروا سکتے ہیں نہ بجلی بنا سکتے ہیں نہ بنوا سکتے ہیں نہ مشکل حل کر سکتے ہیں نہ کروا سکتے ہیں نہ حاجت پوری کر سکتے ہیں نہ کروا سکتے ہیں. یہ جو کر سکنے والا نظریہ یہ بھی کفر کروا سکنے والا نظریہ یہ بھی کفر. اتنا صاف مسئلہ آگے بلما جا ات روسو لو نا لو دم سی ابہم سی ابہم حضرت لوط کی پریشانی کا ذکر کیا اور حضرت لوط کے پاس فرشتے پہنچ گئے نوجوان لڑکوں کی شکل میں خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت کے ساتھ جا کے بیٹھے لیکن حضرت نے پہچانا سی ابہم وذاک ابہم ذرا وقال ھذا یوم عصیب. فرمایا آج دن بڑا سخت ہے ابھی نہیں پہچانا جا اہو کو مہو جو اونا الی ابھی نہیں پہچانا اور آگے کالا جا تو اولائے بناتی ابھی نہیں پہچانا لاکھو خدون پی دیتی ابھی نہیں پہچانا علیسا منکم رجل الرشید اور ابھی بھی نہیں پہچانا قالوا لقد علمتا انا دا لو انی بکم توبا یہ سارا واقعہ ہو رہا ہے لیکن زندہ پیغمبر فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں پہچان نہیں رہے اگر پہچان لیتے ہوتے یہ آوازیں کرتے یہ بات کرتے یا پریشان ہوتے اور ان کی منتیں کرتے یہ کالا لو ان لی بکم توبا او آبی الا رکن شدید کالو یالو تو انا رسولو رب کیا یہ جہاں آ کر انہوں نے خود بتایا تو پتا چلا سارا جہان کو جاننا دور کی بات جی اور ہر ایک کے دل کے حال جاننا دور کی بات وہ فرشتے بیٹھے تھے وہ دل میں سوچی بیٹھے تھے کہ قوم کو تباہ کریں گے جی اور لوح محفوظ پر قوم کی تباہی لکھی ہوئی تھی کہ اس وقت یہ قوم تباہ ہو جائے گی اور دو فرشتے جائیں گے اور یہ پورا واقعہ لوح محفوظ پر بھی لکھا ہوا تھا حضرت لوط پیغمبر کی نظر لوح محفوظ پر بھی نہیں پہنچی وہاں سے بھی مطالعہ نہیں کر سکے اور فرشتوں کے دل کے حال بھی نہیں جان سکے اور سامنے آئے ہوئے فرشتوں کو بھی نہیں پہچان سکے جتنا بے ایمان ہے جو کہتا ہے مردہ قبر سے بچو پہچان لینا کہ اے آ گیا نور محمد علی فلانا آ گیا مردہ پہچان لیتا ہے اور پہچانتا بھی قبر کے اندر سے اگر یہ بے ایمان نہیں تو اللہ جانے بے ایمان کی کیا تعریف ہوتی ہے یا زندہ پیغمبر بھی پہچان نہیں سکا سامنے آنے والے فرشتوں کا پتہ کوئی نہیں اور کہتے ہیں لو ان لی بکم توبا ادھر نظریہ بنایا کہ پیر چاہے تو آسمان کو زمین پہ مار دے اور زمین کو آسمان پہ پیغمبر کہتا ہے کاش میرے پاس ہوتی نہ طاقت تو میں تمہیں بتاتا معلوم ہوتا ہے دشمنوں کو تباہ کرنا اور دشمنوں پر عذاب اتارنا یہ حضرت لوط پیغمبر کے بس میں نہیں تھا جب پیغمبر کے بس میں نہیں تو اولیاء اور دیگر کا کیا کہنا وہ کس شمار میں ہے اور آبی الا رکن شدید تو یہ بھی مسئلہ حل ہو دیا کہ انسان کی جماعت یا قبیلہ اس کی ماتاتر اسباب تعامل اور حمایت کا حاصل ہونا یہ جائز بھی ہے اور مطلوب بھی ہے یاد آدمی کا قبیلہ ہو اور خاندان ہو برادری مباحد آدمی کو اپنی جماعت بنانی چاہیے جو مقابلے کے وقت اس کی مددگار بنی ماتاتر اسباب یہاں سے بعد بریلوی قائدین نے کہا کہ دیکھو قوم لوط کا بھی عقیدہ تو تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام غیب جانتے ہیں اس لیے تو انہوں نے کہا انا کا لتعلم ما ارادے کا کس میں ہوتا ہے دل میں انا کا لتعلم ما تریر تو کہتے ہیں پتہ چلا قوم لوط کا بھی عقیدہ ہے کہ پیغمبر غیب جانتا ہے ہم کہتے ہیں بالکل پتہ چلا ہر دور کی قوم لوط کے یہ نظریہ رہا ہے پتنے آپ کو سمجھ بھی ہے ہر دور کی قومی لوط کے یہ نظریہ رہا ہے بندے نے پتر دا نظریہ نہیں تو کہتے ہیں قومی لوط کا بھی نظریہ تھا ہم کہتے ہیں بالکل تم بھی بھول جاؤ قومی لوط ہی ہو بھائی مانو کہو اتنا وہ ان تعالیٰ ماں مرید ان کے کرتوت تھے پورے شہر پہ واضح تھے اور ان کا فرحانہ مطالبہ کرنا یہ سارے کرائم نہیں ماں مرید پر کہتے ہیں وہ قوم بھی عقیدہ رکھتی تھی ہم کہتے ہیں بہت اچھا اب ہمیں پتہ چلا کہ یہ کوئی افراد وہاں سے آ رہے ہیں جی ہاں بھائی آگے چلو بس کر دو آگے چلو اور مسائل ساتھ ساتھ اب ذرا یہ پہلے میرا پروگرام تھا کہ قرآن پاک پورا ختم کرے لیکن اب پروگرام منسوخ ہو گیا جہاں تک چلا صحیح چلے گا جہاں پہنچ گیا ختم کر دیا ایسے گپو جیسے نہیں لگا کے اندر اندر سے سمجھ آئیے یا نہیں؟ کہاں تک بھی پہنچ گئے کیا کیا جو کچرو اس پر بھی مشورہ کر لیں گے. اب میں پورا ختم کر سکتا ہوں مسئلہ کوئی پورا انشاءاللہ ختم ہو سکتا ہے. مشورہ کر لو برادری کا مشورہ بہت بڑا ہے. پوری تفصیل تو پھر پورا یوسف بھی ہوگی. تفصیل نہیں جیسے چل رہا ہے اسی طرح, جیسے شروع سے چلا ہے اسی طرح پوری تفصیل نہیں ہو سکتی. ہاں یہ جو سورہ یونس اور ہود یہ انشاءاللہ آئندہ سال ان دونوں کو پہلے تفصیلی پڑھوں گا. بس اس سال اس کے ترجمے سے کام کر دیا. دیکھو سورہ کے